Ma rövidek leszünk. Na, nem ezt kéne mondani, ez nem elég kemény. Nagyon-nagyon jó volt. Üdvözít a Fókusz csoport! Fókusz csoport! Szia, Messi! Most már föl vannak véve ezek, hogy bármikor... Fókusz csoport! Bármikor bejátszhatom. Beszéljünk egy kicsit a nőnapról, és hogy miért ekkora nagy baromság ez az egész. Így jó lesz? Jó lenne ilyen felháborító dolgot, de hát itthon nem értik az iróniát. A nőnap az csak egyik sok közül, mellette ott van a Valentin nap, a névnapok, főleg az emberek, akik képesek betegelni az összes ugyanolyan nevű ismerőséget egy Facebook posztban, és azt mondani, hogy boldog névnapot, tam-ta-tam-ta-tam-ta-tam-ta-tam. Jó. A nőnapot sose fogtam föl, többek között a nőnapot se. De mit mondjak, hogy ne legyen balhé? Nem az a bajom, hogy nincs férfi nap, mert férfi nap se legyen. De a világ több, mint fele nő, és a világ több, mint felét egyszerre megünnepelni, hát onnantól nem túl különleges az egész, ugye? Még a szülinap is per 365. Átlag alapján olyan 27 ezer magyarral együtt ünneped a szülinapot, de hát nyilván nem mindegyik nap ugyanolyan esélye van. Szóval a szülinap se túl különleges, de hát ez mégiscsak a szülinapod. De egy nőnap? A világ több, mint felét egyszerre megünnepelni? Attól függetlenül, hogy mit érte, mennyire volt jó ember, mennyire példamutató, egyszerűen csak mindenkit megünnepelsz, mert nőnek született. Mekkora teljesítmény. Nekem az az érzésem ilyenkor, hogy akik tényleg komolyan veszik ezt a nőnapot, azok az ilyen régi módi, kissé hímsoviniszta bajszos férfiak, más világba szocializálódtak, és akkor igen, a nőknek megvan a maga dolga, meg mindent csinálja, és akkor itt van ez a nőnap, akkor egy kicsit így viszek nekik virágot, de róluk szól minden, aztán kussoljatok 364 napig. Nem, nincs ez a feelingje másnak, hogy akik tényleg így, tudod, akik ilyen, tényleg keményen, komolyan veszik ezeket a nőnapokat, meg ezeket, meg a Valentin napnál is ez az érzésem, hogyha tényleg a Valentin nap arról szól, hogy most nagyon ki kell fejeznem a szerelmem, az azt jelenti, hogy előtte mondjuk nem nagyon sikerült ez a dolog. Van egy találós kérdésem, azt szeretnénk, ha fiaink nem csak tanulhatnák, hanem értenék is Petőfinek, ha férfi vagy, Légy férfi című versét. A lányaink pedig az önmegvalósítás legmagasabb minőségének azt tartanák, hogyha unokákat szülhetnének nekünk. Nekünk. Ki mondta ezt? Ez a találós kérdés. Vajon egy agyhalott nyuggár, egy kivénhet politikus, vagy valami himsoviniszta féreg? Mindegyik válasz igaz. Szóval az ilyen emberek, akik ilyeneket mondanak, azról tudom elképzelni, hogy amikor viszont nőnap van, felveszi az öltönyét, megveszi a rózsákat, és elmegy, és osztogatja, és azt mondja, jó, ennyire rohadtul értékellek. Téged is, igaz, hogy évente egyszer szólok hozzá, amikor nőnap van. Meg a másik fajta az, akik balfaszok. Lehet ilyet mondani? Most már nagyon ingoványos talajra tévedtünk, de azok a csávok, akik már az első randira virágot visznek, és ajándékokat, meg minden, és így valamit kompenzálnak azzal, hogy így túl tisztelik a nőket. Például a munkatárs, aki nőnapon minden nőnek valami ajándékot vesz. Jaj, hát kedves, nem? Kedves ez a Laci. Nem tudom, neked mi erről a benyomásod? Nem tudom, nincs munkám. vagy az olyan emberekről tudom elképzelni, hogy nőnapra ajándékot vesznek mindenféle nőnek, akik utána a hat lépés videók alá beírják, hogy minden nő kurva. Amikor aztán adnak 10 virágot, és az egyik sem mondja, hogy hopp, felmennék hozzád ma este. Nyilván túlzok, ne véljétek túl komolyan ezt a mai részt. De azért... Ott van például az anyák napja, az is egy kicsit általános, nem? És minden anyát köszöntsünk fel, azt is, aki elhagyja a gyerekeit, aki cigizik, miközben terhes. Nyilván, aki szaranyuk, az valószínűleg a gyerekei nem is fogják fölköszönteni. Lehet, hogy jó anyukákat sem, mert elfelejti a gyerek, mindegy. Szóval ott legalább van egy kis szelekció. Ezeket az embereket mikor fogják fölköszinteni akkor? Nőnapon! Még ennyi kritérium sincs akkor. Egyszerűen csak nőnek kell lenned, és akkor értékelve vagy. Mindig ez az érzésem, hogyha ezt túltolják, akkor ez valami kompenzáció. Szóval egy ember, aki alapból tiszteli a nőket, valószínűleg ő nem is fogja annyira érezni a szükségét, hogy itt nőnapon így túl kompenzáljon. A nőnapnál már csak egy általánosabb dolog lehetne az, hogy embernap. Akkor már tényleg vonjunk be mindenkit, legyen egyenlőség, legyen egy embernap, és ünnepeljünk meg mindenki mindenkinek adjon ajándékot. Vagy mi lenne? Annál már csak élőlény nap. De javítsatok ki, hogyha tévedek. Lehet, hogy a nők nagyon is értékelik ezt a nőnapot, de valahogy az az érzésem, hogy vagy valaki egész évben folyamatosan érzékeli, hogy meg van becsülve, és akkor valószínűleg pont nem érdekli a nőnap, de hogyha valakinek ez a megbecsülés, hogy őt felköszöntették azért, mert nő, és ez tényleg egy megbecsülésnek érzi, ott meg az lehet a baj, hogy ott évközben amúgy nincs sok, na jó, itt egy nap, megünnepeltünk, adtunk egy virágot, amivel nem tudom, mit tudsz kezdeni, de csinálj vele valamit, tovább. Nekem ez ilyen nagyon ilyen 20. századi dolognak tűnik, ami nekem egy kicsit így kilóg ez a 21. századból ez a nőnap. Mit ismerünk el ezzel? Semmi egyéni teljesítményt, semmi személyes dolog nincs benne. Szóval nem azt mondom, hogy te megcsináltad ezt a munkát, tök jó vagy, ez a művészeti projekted nagyon király lett, vagy egész évben keményen dolgoztál. Nem, csak nő vagy, tessék. Ha lenne egy férfi nap, és én csak úgy, tessék itt egy csoki, mert férfi vagy, hát örülnék a csokinak, mert azt legalább meg lehet tenni, nem úgy, mint a virágot. De amúgy nem nagyon eléggé hidegen hagyna, mert semmit nem ismertek el, amit én magam elértem, és nyilván mindig az esik legjobban, hogyha valami olyat ismernek el, amiért te küzdöttél, harcoltál. A másik, hogy cégek ezt nagyon jól ki tudják használni, az én alkalmak mindig jók, hogy küldjenek egy hírlevelet, vagy egy akciót, hogy nőnap alkalmából 20% a kedvezményt kapsz, hogyha beírod azt, hogy nő vagyok, kuponkódot, tudom is én. Nagy fenék van kerítve neki egy csomó irányból, de közben az egész ilyen üresen cseng nekem. Lehet, hogy manapság már zászlóra tűznek olyan dolgokat, hogy akkor most ne így unblock a nőket ünnepeljük meg, hanem hívjuk fel a figyelmet mondjuk a sok családon belüli erőszakra. De egyfelől az megint egy nap kevés rá. Tényleg ott vagy politikus, egy cinikus fasz politikus vagyok, csak az érdeke, hogy megválasszanak. És akkor itt van ez a nőnap, és itt elmondhatom, hogy ez a családon belüli erőszak ellen tenni kell meg minden. Akkor, és itt van a másik, hogy tennem kéne érte olyan törvényeket átverni, hogy ez tényleg hatásos legyen. És ez egy csomó munka, úgyhogy inkább, itt a Jolly Joker, itt a nők napja, felszólalok, és akkor nagy visszhangot kap, és köszönöm szépen, le is van tudva. Úgyhogy lehet, hogy ezt az alkalmat nem kéne megadni nekik, hogy egy ilyen nappal így le tudjuk. Jók néha ezek a, hogy vannak kifejezett napjai dolgoknak, csak az a baj, hogy akkor szerintem a média is egy kicsit úgy érzi meg egy csomó ember, hogy azzal, hogy felszólaltam, ezzel így letudtam egy évre az ügyért való kiállást. Nem baj, majd valaki biztos csinál egy ilyen kurva cringe YouTube videót, hogy így megy a Budapest utcáin, és ilyen rózsákat ad idegen nőknek, és akkor jaj, de jó gesztus, jaj, jó, hogy még vannak ilyen úri emberek. Na, még nem veszed ki a lovagiasság a férfiakból. Elsírtam magam. Még van szeretet a világon. Hosszú volt ez a hét, gondoltam, hogy itt a vége az csak egy kis laza, kis pofázás lesz. Nem kell velem egyetérteni. Mondjátok, hogy szerintetek van ezeknek értelme, vagy tényleg egy kis kompenzációnak hat. 2020-ban ez a nőnap. Vagy, hogyha szerintetek van egy olyan világnap, amit tényleg érdemes megtartani, mert amúgy soha nem beszélünk róla, akkor azt is mondjátok. Minél specifikusabb egy világnap, valószínűleg annál hasznosabb, annál pontosabban rá tud mutatni egy problémára. De egy nőnap az egyáltalán nem személyes, viszont jó a marketing értéke. Legyen az, hogy nőnap helyett vasárnap, mindenki azt mondja, hogy boldog, elismerem egy teljesítményed, amiért megküzdöttél nap. És azt mondod, hogy odamész a kollégádhoz, mondjuk vasárnapon, hál' Istennek, megúsztátok ezeket a nyálas kollégákat, de lehet, hogy a pénteken le tudta ezt mindenki. Mi van ilyenkor szimpfalvával, amikor vasárnapra esik a nőnap? Menjetek oda, és azt mondom, hogy én nem hoztam virágot, de szerintem előző héten az előadásod erről a problémáról nagyon jó volt. Vagy az embereknek sokkal jobban esik egy specifikus elismerés, mint az, hogy ahelyett, hogy csak odamész és azt mondod, hogy mivel neked két X kromoszómád van, XY helyett, ezért most felköszöntelek. Hát, köszi. Érzem az elismerést, de jó fej vagy. Elmondtam mindent, amit akartam. Boldog, ismerjük el egymás teljesítményeit, ha van napot, vasárnapra, és jövő héten ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.